açtım aşkı sevdayı. Senle gördüm bahar yazı. Yüreğim ne acılarım dinmiyor yar, sen gidelim. Yüreğimde sızılarım dinmiyor yar, sen gidelim. Gel desem gelemezsin, biliyorum çıldırıyorum. İçimdeki yara dayanılmaz bu acıyla. Yaşamak zor yar gelse de, dayanılmaz bu acıyla. Yaşamak zor yar gelse de. Hasretinden her gece içim içim ağlıyorum. Anlamsız koca dünya, umutlarım yenik yarına. Kalmadı tutunacak tek bir dal senden sonra. Gel desem gelemezsin, biliyorum çıldırıyorum. Hasretinden her gece içip içip ağlıyorum. Anlamsız koca dünya, yarına kalmadı tutunacak tek bir dalım senden sonra. Gel desem